حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ کے کلمات طیبات اس کو ہم بیان کر رہے تھے. دو تین دن سے یہی مضمون چل رہا ہے. فرماتے تھے کہ دنیا کو کم حاصل کرو تو آزادانہ زندگی ہوگی, اور گناہ کم کرو تو موت آسان ہو جائے گی. عجیب بات ہے ویسے, یہ لوگ دنیا حاصل کرتے ہیں سکون کے لیے, عیاشی کے لیے, اور تاکہ تھوڑا سا سہولت رہے زندگی میں. دنیا اسی لیے حاصل کی جاتی ہے, لیکن فرما رہے کہ دنیا کم حاصل کرو تو زندگی آزاد ہو. اس کی وجہ کیوں, جب مال آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری مصیبتیں بھی لے کر آتا ہے. اب وہ مال کو کہیں کھپانے کی فکر, کہیں لگانے کی فکر. مجھے اکثر اپنا, میں بتاتا ہوں ایسے موقع پر اپنا ایک قصہ یاد آتا ہے کہ کمیٹی کھلی, اب بیگم پیچھے لگے ہوئے, کمرہ بنوا دو, یہ کروا دو. اچھا ہم بولیں کہ ہم کچھ اور کریں گے, ہم بولے ہم گاڑی لیں گے, بولے کمرہ بنوا دو, ہم کریں ہم وہ کریں گے, بولے وہ کروا دو. روزانہ کی ایک تو میں ایک ڈیڑھ ہفتہ گزر گیا. اچھا پھر وہ کسی مستری کو لا کے سمجھ دکھا دیا. میں نے کہا یا خدا یہ کمیٹی نہ آتی میرے سر پہ وبال ہو گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی. ہاں لیکن یہ کہ خود اتنی بقدر, یعنی بقدر ضرورت جو دنیا ہے وہ تو وائرل ہونی چاہیے. اگر وہ بھی نہیں ہوگی تو پھر بعد میں پریشان ہو جائے گا. یعنی کم از کم دو وقت کی روٹی سکون سے کھا لے, ایک مناسب سی سواری ہو, چلو کم از کم موٹر سائیکل ہی ہو گھر میں کہ آدمی سہولت سے آنا جانا کر لے, پہننے کے لیے کپڑے مل جائیں, ایک سر چھپانے کے لیے جھوپڑا مل جائے. جو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو سوکھی ہوئی روٹی مل جائے اور کسی کو ایک سر چھپانے کے لیے جھوپڑا مل جائے, اور پانی کے کچھ مقدار مل جائے پینے کے لیے, تو یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کافی ہے یہ چیز. تو یہ اگر یہ ہو تو پھر بہت زیادہ کی تمنا کرنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ سے مانگنا تو چاہیے, اللہ تعالیٰ دنیا دے اس لیے کہ تاکہ دین پہ لگا سکیں ہم اسے. ظاہر بات ہے جہاد کا میدان جو ہے وہ مال سے سجایا جا سکتا ہے, مدارس مساجد کا قیام, بہت ساری چیزیں مال سے ہو سکتی ہیں. تو اس لیے تو بھلے مانگے, ورنہ یہ کہ بہت زیادہ اس کی تمنا نہ ہوگی. اکثر چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے کہ میرے لیے دعا کر کیونکہ تو نے ابھی گناہ نہیں کیا. اچھا دوسرا ایک اور عجیب بات, گناہ کم کرو تو موت آسان ہو جائے گی. صحیح بات ہے, گناہ کم ہوں گے تو انسان کو کیا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں, خوشی خوشی جائے گا. اور اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دونوں تینوں طرح کی باتیں ہیں کہ انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ختم کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ گناہ تو ختم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی جنت میں مرتبہ لکھا ہوتا ہے, آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے, اس وجہ سے بھی آتی ہیں. تو موت کی سختیاں بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہونا ہوتا ہے دنیا میں باقی. تو گناہ کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفارے سے بھی بچا لیں گے, تو آسان موت ہو جائے گی. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کی اگر موت مشکل ہو رہی ہے تو اس سے یہ بدگمانی نہیں کرے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہے. عام طور پر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہے اس کے دماغ میں حلق میں اٹک گیا ہے. تو اس کا مطلب وہ تو بہت نیک آدمی ہے جو ایکسیڈنٹ میں جو ہے نا اس کے اوپر ٹرک, سر کے اوپر ٹرک چل کے چلے جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, چو بھی نہیں نکلتی. بہت نیک آدمی ہونا چاہیے. اور بعض اوقات انتہائی فاسق فاجر آدمی ہوتا ہے, وہ اچانک موت مر جاتا ہے. اچانک موت سے بھی پناہ مانگی, یہ بھی تو بات ہے. یعنی یہ تو چلو اس کو تو تڑپتے ہوئے میں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کلمہ یاد آ جائے, اللہ سے معافی یاد آ جائے, پتہ نہیں کیا کچھ یاد آ جائے, اس کو تو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. اور ہوتا ہے, یعنی میں نے تو بعض ایک دو ایک ویڈیو شیئر کی تھی کسی نے, بڑا ٹک ٹاکر تھا, وہ گانے چلا کے جا رہے ہیں, وہ اللہ گلا گاڑی میں لگا ہوا ہے اور گاڑی کی اسپیڈ, اچھا وہ اسپیڈ بھی دکھا رہا ہے, وہ لائیو دکھا رہا ہے کہ میں کیسے گاڑی چلا رہا ہوں. پاکستانی تھا یہ, پتہ نہیں شاید کراچی کا لڑکا تھا انگا کا تھا. تو وہ دکھا رہا ہے کہ 120 140 130 ہائی وے کے اوپر وہ ٹرک تھا سامنے, ٹرک کے اندر گھس گئے, ٹرک میں ٹکرانے تک کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی گی اس کی, وہ خود اپنے موبائل سے کی اس نے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر پھر انسان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا, نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے نہ کچھ نصیب ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اگر گناہ کم ہوں گے تو تکلیفیں بھی کم آئیں گی, بہت ساری تکلیفیں, کیونکہ قرآن مجید میں نے ماں صاحب مصیبت فی الارض بما کسبت ایدی, کیونکہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اکثر چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر کیونکہ تو نے ابھی گناہ نہیں کیا, اس لیے دوسروں سے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے. عام لوگوں سے بھی, چھوٹے بچوں سے بھی, اور جو حج کے لیے جا رہے ہوں, جن کہیں کسی کوئی کسی نیک مجلس میں جا رہے ہوں, ان کو ضرور دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. اچھا, بعض لوگ میں اس معاملے میں مایوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے نا, خاص طور پہ جیسے ختم قرآن کا موقع ہے, بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب دعا تو کراتے نہیں ہیں, چلو کہنا ہی چھوڑ دو. بھائی مولوی صاحب کو یاد رہے نہ رہے, اللہ کو تو پتہ ہے نا, اللہ کو پتہ ہے میرے دل, میرے بندے کے دل میں یہ دعا ہے. اور پھر اس لیے جب وہ کہتے ہیں نا, یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, تو اہتمام ہو جاتا ہے اس سے. ایک اخیر عمر میں بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اور آخر وقت میں یہ شعر پڑھا, ظلوم لنفسی غیر انی مسلم اصلی الصلاۃ کلہا واصوم, یعنی میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں سو اس کے کہ میں مسلمان ہوں, سوا اس کے کہ میں مسلمان ہوں سب نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور روزے رکھ لیتا ہوں. یعنی میں ویسے تو بڑا ظالم ہوں, بس ایک نیکی یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں, باقی میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے, یہ عاجزی ہے. زخمی ہونے کے بعد بھی نماز پڑھی اور زخم سے خون جاری تھا, اور فرمایا کہ جس کی نماز جاتی رہے اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں. بالکل آخر وقت میں زمین پر اپنا منہ رکھ دیا اور فرمایا عمر کی خرابی ہے اگر پروردگار نے اس کی خطاؤں کو نہ بخشا. فرمایا کہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ تقریباً جو احوال ہیں پورے ہوئے, بس آپ کی شہادت کا احوال اب ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکومت عطا فرمائی اور 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کی سرحدیں پھیلی اور منظم ریاست جس میں انصاف کا حصول آسان, جس میں حکمرانوں کے لیے قوانین, عوام کے لیے قوانین, بہت ساری چیزوں کا اجرا, یعنی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممتاز اور یکتا ہیں, آپ سے پہلے بھی کوئی اس کی نظیر نہیں ہے اور آپ کے بعد بھی اس کی کوئی نظیر نہیں. منظم ریاست کا تصور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا, جس میں ہر ایک کے اختیارات متعین تھے. ایک صوبے کا گورنر ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں؟ ایک آرمی چیف ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں؟ آرمی چیف کے نیچے والے عہدوں والے, ان کے کیا اختیارات ہیں؟ عوام کے ذمے کیا اختیارات ہیں؟ پھر فلاحی ریاست کا تصور, کہ جس کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے, کسی کو پریشانی نہ ہو, ہر ایک کو بیت المال سے وظیفہ جاری ہو, فلاحی ریاست کا تصور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا اور ایسا مضبوط نظام بنایا کہ جتنے علاقے مفتوحہ تھے سب کے سب لوگ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ عربوں کا کلچر بھی انہوں نے اپنا لیا, زبان بھی اپنا لی, پہننا اوڑھنا بھی اپنا لیا, شادی بیاہ بھی اپنا لی, ہر چیز اپنا لی. جیسے آج ہم جو ہے وہ انگریزوں کی اپنا رہے نا چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مختصر دور میں ساری چیزیں آہستہ آہستہ اپنا لی انہوں نے. تو لازمی سی بات ہے جب یہ سب کچھ کریں گے, یہ سب کچھ ہوگا, جو دین دشمن طاقتیں ہیں انہیں کیسے یہ چیزیں بھا سکتی ہیں. تو جب آپ نے اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محصب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے, چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کی تنویر آپ کو اچھی معلوم ہوئی. فرمایا دیکھو ابتدا میں یہ کمزور تھا, پھر بڑھتے بڑھتے یہ پورا ہوا اور اب پھر گھٹنا شروع ہوگا. یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے. پھر دعا مانگی کہ اللہ میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے اور میں اب کمزور ہو گیا, خداوند قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو مجھے دنیا سے اٹھا لے. اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا, وہ خواب پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ ایک مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچے ماری اور یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ کو شہید کیا جائے گا, اور یہ بھی اشارہ تھا کہ وہ کوئی عجمی آدمی آپ کو شہید کرے گا. اور غالباً مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید کسی نے اس طرح کے بھی خواب دیکھا, شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ ہے اس کو توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا کہ فتنوں کے بیچ میں حضرت عمر دروازہ تھے. اگر فتنوں کا دروازہ کھولا جائے تو واپس بند بھی ہو سکتا ہے, لیکن دروازہ ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ بند نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد سے جو فتنے شروع ہوئے تو وہ آج تک ختم نہیں ہوئے. حضرت مہدی آ جائیں گے جب بھی ختم ہوں گے وہ. ایک روز معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے. اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو آپ درہ سے جگاتے تھے. مسجد پہنچ کر نمازیوں کے صفحے درست کرنے کا حکم دیتے تھے. اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے. اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا. نماز جیسے ہی آپ نے شروع کی صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ مجوسی کافر ابو لولو جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا ایک زہر آلودہ خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا. اس نے آپ کے شکم مبارک میں تین زخم کاری اس خنجر سے لگائے. آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر آپ کی جگہ نماز پڑھائی. اور یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو لولو جو ہے وہ دو تین دن پہلے آپ کے پاس آیا اور اپنے آقا حضرت مغیرہ کی شکایت کی اور کہا کہ یہ مجھ سے جو ہے وہ غلاموں کے ذمے, ظاہر سی بات ہے غلام ہوتے تھے تو ان کے ذمے کچھ خدمت لگائی جاتی تھی کہ بھائی یہ خدمت آپ نے کرنی ہے. تو یہ فنکار وہ تھوڑا ماہر فن تھا, کام وام جانتا تھا, چکی وغیرہ بناتا تھا. تو کچھ پیسے اس کے ذمے تھے کہ یہ پیسے آپ نے دینے ہیں روزانہ. تو اس کو یہ تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ تاوان لیتے ہیں. تو آ کے حضرت عمر کو شکایت لگائی. تو حضرت عمر نے کہا تم تو ایک اچھے ماہر کیا کہتے ہیں کاریگر آدمی ہو تمہارے لیے تو اتنے پیسے کمانا مسئلہ نہیں ہے جو تم سے مانگے جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں حضرت یہ بہت زیادہ ہیں اور آپ جو ہے نا وہ کریں کچھ میرے لیے کمی کروائیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ ہماری کتابوں میں تو سب جگہ یہی لکھا ہوا ہے زیادہ تر جو ہم پڑھتے ہیں قصہ کہ یہ مجوسی غلام تھا. لیکن تبریہ وغیرہ میں بعض جگہ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ یہ مسلمان تھا, یعنی مسلمان ہو چکا تھا. اور پھر اس کے بچوں وغیرہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ تاریخ تبری میں کہ وہ بھی مسلمان تھے. بہرحال کو ملی جلی باتیں ہیں, لیکن اگر مسلمان بھی ہوں تو بہرحال یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر کے مسلمان, اندر نفاق چھپا ہوا, اندر جو ہے وہ پلاننگ تھی کچھ نہ کچھ کرنے کی. تو اس لیے ہمارے یہاں اس کو مجوسی غلامی لکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کام کر دیا تو مسلمان کہاں سے ہوا. اگر مسلمان ہونا ظاہر بھی کر دیا تو مسلمان بہرحال نہ ہوا. تو حضرت عمر نے کہا چلو اچھا تم اچھے کاریگر ہو نا, چکی بناتے ہو تو میری چکی بھی بنا دینا, میری چکی بھی صحیح کر دینا یا نہیں بنا دینا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین آپ کی ایسی چکی بناؤں گا میں کہ ساری دنیا دیکھے گی. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ بٹوین دا لائن کچھ کہا جا رہا ہے. کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے, لیکن کوئی نہیں کہا کہ باڈی گارڈ رکھو, پکڑو اس کو اور ایسی کی تیسی کرو. یہی فرق ہوتا ہے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین میں. جو اسلام کا سچا خلیفہ ہوگا وہ بغیر ثبوت کے کسی کو تنگ نہیں کرے گا. اور بس یہ حضرت یہ جو ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے بعد یہ چیزیں ختم ہو گئی. پھر تو شک کی بنیاد پہ بھی قتل ہونے لگے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. یہ خلیفہ راشدی کی خصوصیات ہوتی ہیں اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا, ہر بادشاہ کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آج تک آپ دیکھ لیں صرف شک کی بنیاد پہ بادشاہ لوگ قتل بھی کرواتے ہیں, زدکوب بھی کرواتے ہیں, پٹائیاں بھی لگواتے ہیں. اور بہت زیادہ ہو جائے تو بہت نیک آدمی ہو عالمگیر جیسا تو بولیں گے بھائی معاف کر دینا. اتنی بات ہوتی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, اٹھا کے لے جائیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, پتہ چلے گا آدمی تو غلط تھا, بولیں گے یار تھوڑا سا ہلکا آدھا نا غلطی ہوئی ہم سے. وہ بیچارے کے 10 سال تم نے جیل میں سڑا دیے, اب معافی کا کیا فائدہ, وہ 10 سال کی تاوان کون دے گا تمہارے کو. بہرحال حفاظت کا انتظام تو کر سکتے اسی شخص ظاہر ہو گیا. ہاں ہاں وہ تو کرتے تھے, وہ تو کرتے ہوں گے یقینی طور پر حفاظتی تدابیر. لیکن یہ حضرات ہوتے جو اس اپنے گارڈ رکھنا اور یہ کرنا اس کو بھی نامناسب سمجھتے تھے. نہیں رکھے گارڈ بھی نہیں رکھے, ورنہ چاہتے تو ایک متعین کر لیتے گارڈ کے بھائی مال کا پیسہ ضائع کرنے والی بات سمجھتے. ہاں کہ میں اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ گارڈ رکھوں, تو اس کو نامناسب سمجھتے تھے بہرحال. اور دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے عمر نے دعا کی کہ اللہ مجھے اب دنیا سے اٹھا لے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ جانا چاہتے ہوں دنیا سے, اس لیے بھی نہیں کیا. ہمارے یہاں لوگ خودکش حملے پہ بہت سی باتیں کرتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے خودکش حملے کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی بہت ساری صورتیں ملتی ہیں تاریخ میں کہ انسان بہرحال کبھی کبھی موت کی دعا بھی مانگتا ہے, اگرچہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے موت کی دعا مانگنا کہ میں کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں, میں کفر نہ کر بیٹھوں, یہ اس کی اجازت ہے. یہ ان کی سمجھداری کا ثبوت ہے. ہاں کہ ابھی بڑھاپا ہے, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے تاریخ یاد رکھے. تو گناہ نہ کر بیٹھوں اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے موت کی دعا مانگتے تھے. اس اور یہ چیز صحابہ سے بھی ثابت ہے, اس کے بعد کے علماء ائمہ محدثین سب سے ثابت ہے یہ چیز. امام بخاری نے بھی آخری وقت میں کہا کہ اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے, عمر بن عبدالعزیز نے بھی کہا کہ اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے, بہت سارے لوگوں میں بتا سکتے. سعید احمد شہید کا تو لگتا ہے ایسا خود کا جملہ ہی کیا تھا انہوں نے, تو بہت سارے لوگوں سے یہ چیز ثابت ہے. اور پھر صحابہ کے متعلق بھی یہ چیز جو عہد کے میدان میں, وہ کون سے انس بن نظر ہے نا, انس بن نظر کے متعلق آتا ہے کہ وہ عہد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, گھس گئے جا کے, اب گھسنے کے بعد تو بچے گا کہاں سے, آتے مرے گا, تو بغیر اس تدبیر کے چلے جانا. حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا وقت آیا تو زرہ اتار دی, خود اتار دی, گھس گئے جا کے حجاج کی فوج میں اکیلے, مرنا ہی تھا لازمی سی بات ہے, کیا کرتے. یہ اس زمانے کا خود کا شملہ تھا. اللہ جانے اور وہ جانے, میرے پاس میں فتویٰ نہیں دے سکتا, میں نے آپ کو حقائق بتا دیے. اللہ کے واسطے کسی انسان کے متعلق اگر اخلاص کا ذرہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کے اندر تھوڑا سا اخلاص ہے, منہ بند رکھو بس, نہیں تو کل کو اس نے گریبان تمہارا پکڑ لیا ہے نا تو نانی اماں یاد آ جائے گی قیامت والے دن, ایسا جہنم میں گھسیٹے گا نا وہ آدمی تمہارے کو کہ سب پتہ چل جائے گا. یہاں تک کہ کسی کو کسی سری گناہ میں مبتلا بھی دیکھو, لیکن انسان انسان میں فرق ہوتا ہے بھائی, ایک آدمی جاسوس ہے اور وہ کسی گرجا گھر کے اندر جو ہے وہ پادری بن کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا پڑھا رہا ہوگا, عیسائیت پڑھائے گا نا, شرک پڑھائے گا, لیکن ہے جاسوس, نیک کام کر رہا ہے, انتہائی نیک کام کر رہا ہے وہ تو, اور سب سے مشکل کام کر رہا ہے. اب آپ کیا بولو گے, کافر ہے, ملحد ہے, یہی بولو گے نا. ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں جی, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. اب ظاہر کا ہی تو بتا رہا ہوں, اگر ملنے سے اندازہ یہ ہو جائے کہ یہ آدمی مخلص ہے انسانیت کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ مخلص ہے, تو خاموش ہو جاؤ. مطلب کہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرو, مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا جنت جہنم کے فیصلے, تو میں کہتا ہوں جو سری کافر ہے نا ان کا متعلق بھی نہیں کرو. نہیں کہنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے. مولانا کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خام خواہ بغیر کیا نام ہے بڑے ثبوتوں کے ایسی بات کہیں, یہ نامناسب بات ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے علماء نے اس بات پر ان کو تنبیہ بھی کی ہے, یہ بھی بتا دوں میں کہ آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کے, آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے نہیں, اٹھا کے بس ایک فضول سی بات نکال دینا, تو یہ نامناسب بات ہے, غلط بات ہے, ایسی باتیں نہیں نکالنی چاہیے. جی کس کے, فضل الرحمان صاحب کے منہ سے, تو میں کہہ رہا ہوں غلط نکل رہا ہے نا, غلط بول رہے ہیں وہ. اچھا بہرحال لیکن میں اتنی بات کرتا ہوں, اس بنیاد پر ہم مولانا کو بھی یعنی اتنی بات تو کہتے ہیں یہ بات غلط کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کہیں گے نہیں یار بہت برا آدمی ہے, بہت غلط آدمی ہے, ہم یہ بھی نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں یار ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, تو ہم ان سے بھی خاموش رہتے ہیں, میری یہ شان. لیکن ہم میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مولانا کی تقلید میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ. ہاں ان کے پاس دلیل ہے لیکن میرے پاس دلیل نہیں ہے تو میں خاموش رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے, جس کے بعد جس کے سامنے اللہ جو کھول دے اس, دیکھو جت بقدر علم کے مطابق عمل واجب ہوتا ہے. اگر میرے پاس علم زیادہ آ گیا تو میرے پر عمل بھی زیادہ واجب ہوگا, اگر میرے پر علم کم ہے تو میرے پر عمل بھی کم ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. اگر ان کے پاس کوئی ہے ایسے ثبوت, مجھے نہیں پتا, اگر وہ یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ دیکھا ہو, کچھ ایسا بھی دیکھا ہو جو عوام کو نہیں بتا سکتے, سے عوام کو صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہودی ایجنٹ ہے. باقی انہوں سے جب صحافیوں نے سوال کیے انہوں نے دو چار مثالیں تو دی ہیں اور وہ بات مضبوط ہے, اتنی کمزور بات تو نہیں ہے. لیکن بہرحال میں اس اعتبار سے کمزور سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پر پھر وہ اور بھی بہت سارے لوگ یہودی ایجنٹ بن جائیں گے, پھر سب کو ہی بولنا چاہیے, پھر آصف زرداری کو بھی یہودی ایجنٹ بولنا چاہیے, نواز شریف کو بھی بولنا چاہیے, سب کو ہی بولنا چاہیے, صرف عمران خان ہی کیوں. تو یہ بولا جا رہا ہے کہ ایسے موقع میں زرہ اتارنا اور اتارنا جائز. یار مجھے نہیں پتا نا, میں مفتی تھوڑی ہوں. جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. جب انسان پر, دیکھو میں نے کہا علم کے مطابق عمل واجب ہوتا ہے. اگر اللہ آپ پر کوئی ایسا جہان آشکار کر دے جیسے قلندر آدمی ہے, منصور حلاج ہے نا, الحق کا نعرہ لگا دیا, تو منصور حلاج تو نیک آدمی ہے, لیکن ہم یہ بولیں گے کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے, اس کو مار دو, سیدھی سی بات ہے. تو ہم فتویٰ تو یہی دیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی جائز نہیں ہے زرہ اتارنا اور یہ کرنا اور اپنے بچاؤ نہ کرنا, لیکن یہ کہ اگر اس پر اس کے جنت جہنم کا اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا, یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. ہم اجازت نہیں دیں گے کسی کو, نہ زرہ اتارنے کی اجازت دیں گے. ہاں وہ تو بہادری دی ان کی, جی جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمل سے کافر بلکہ خوف نہ آ جاتا تھا, کہ سمجھتے ہوں گے جن بھوت ہے. بہرحال اس بات کو پورا کریں, ٹائم بھی بہت اوپر ہو گیا. تو اس نے میں کہا کہ میں چکی ایسی بناؤں گا کہ ساری دنیا آپ دیکھے گی. پھر اس نے جا کے, وہ کہتے ہیں کئی دن اس نے زہر میں بچھایا اس خنجر کو. اچھا یہ صرف اس کا اکیلے کا پلان نہیں تھا, بس ٹائم بہت ہو گیا, کل بات کریں گے اس پہ. اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ الحمد للہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بما سوى. صلى الله تعالى على